ॐ नमो भगवते नरसिंहाय ॐ नमो भगवते नरसिंहाय ॐ नमो भगवते नरसिंहाय Tejas Tejase Aviravi Bhava Vajranaka Vajradangsha Karamashayan Randhay Randhay Tamogasa Gosa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Puyashta Om Shrom Vagisha Yasya Vadame Lakshmi Yasya Chavakshasi Yasyaste Hridaye Sangvittang Nrsinghamaham Bhaje Shri Nrsimha Jai Nrsimha Jai Jai Nrsimha Prahaladesha Jaya Padma Mukha Padma Bhringa Ugram Vira Mahavishno Jolantam Saralatomakam Nrsimha Mishramhatam Mritam Mritam Vamya Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare सबके पास सेल फोन है नहीं उसको बंद करो या साइलेंट मोड पर रख दो और अगर कोई इस पतित अधम का फोटो खींचना चाहते हैं तो जरा सा प्रवचन के बाद खींचो बीच में नहीं धन्यवाद श्री नरसिंह देव भगवान की जय नरसिंह नरहरि इसका मतलब क्या है नरहरि नर का मतलब नर मानुष और हरि का मतलब क्या भगवान इस प्रसंग में हरि शब्द का अर्थ है शेर हरि शब्द का अर्थ है भगवान जो हरण करते हमारे सब दुख और माया मोह हरण करते हैं और हरि शब्द का एक और अर्थ है शेर नरसिंह तो वो रूप आधा मानुष आधा शेर कैसे संभव है क्या था क्या हुआ क्या पिता शेर था या माता नारी या पिता नर था और माता शेर कैसे था तो माता पिता तो कोई नहीं थे तो स्तंभ से प्रकट हुए आप सब विश्वास करते हैं नहीं विश्वास क्यों विश्वास करते हैं आप सब क्या साइंस नहीं पढ़े स्कूल में ऐसा संभव है क्या क्यों विश्वास करते हैं हम आधुनिक विज्ञान से हम प्रमाण मिला जे जे कि ऐसा संभव नहीं है तो वो विचार हिरण्यकशिपु का विचार है और आप सब प्रहलाद महाराज के अनुगामी हैं ऐसी बात हम विशेषकर पाश्चात्य देशों में हम जनता में प्रचार नहीं करते कि भगवान का रूप नरहरि रूप है एक्चुअली ऐसे कुछ लोग हैं जो नरहरि का तस्वीर जो इंटरनेट पर बहुत अलग अलग लोग उसको डाले एक्चुअली बहुत लोग उसको पसंद करते क्योंकि नरसिंह रूप भयानक है और ऐसे कुछ लोग है जो ऐसे भयानक रास में बहुत रुचि मिलते उपरस है नहीं, भयानक रस। तो ऐसे ही कुछ लोग, जैसे ही कुछ लोग तो ऐसे फिल्म देखने बहुत रुचि मिलते, जिसमें क्या वैम्पायर होते हैं और भूत आते हैं और ऐसे बहुत भयानक होते हैं। ऐसे कुछ लोग पाश्चात्य देशों में भी जो नरसिंह रूप जो हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर तोड़ डालते हैं, वो बहुत खून बहुत अच्छा लगता है ऐसे कुछ लोग। तो इसका वो पिक्चर कि नाराहारी हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, वो पिक्चर कैसे उसको बनाना शिल प्रभुपाद, वो जादुरानी देवी दासी जो शिल्पकारिणी थी, आर्टिस्ट थी, उसको विषय और सब डिटेल्स जादुरानी प्रभुपाद जादुरानी को बोले। तो पहले वो जादुरानी वो पिक्चर ऐसे ही पेंटिंग किया और प्रभुपाद को देखे और शिल प्रभुपाद बोले और ज्यादा खून उसको लगाओ पेंटिंग में। फिर एक और बार आया और भी ज्यादा। नृसिंह लीला कृष्ण लीला माधुर लीला है, नृसिंह की लीला वो भी माधुर है लेकिन अलग ढंग से उसमें भी माधुर्य है, लेकिन हिरण्यकशिपु का विचार में वो मधुर नहीं था। प्रहलाद महाराज का विचार तो ये मेरा मधुर नाथ है आया है मुझको। क्या प्रहलाद महाराज का मन में क्या विचार था कि नरसिंह भगवान मुझको रक्षा करने के लिए आए? तो वो था, वो सभी भक्तों का विश्वास है, राक्षस्य थी विश्वास हो कि भगवान मेरा रक्षक है। परंतु पहले से प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु से भय नहीं मिला, जो भी हिरण्यकशिपु प्रयास किया प्रहलाद का वध करना परेशान देना, तो प्रहलाद महाराज तो उसको कुछ दाम नहीं दिया, तो विष खिलाया, उच्च पहाड़ से उसको पुश किया, फेंक दिया और एक गर्त में जिसमें बहुत सांप था, विषक्त सांप, उसमें फेंक दिया। तो प्रहलाद महाराज तो हमेशा आह्लादित रहता था, प्रहलाद वो नाम है, प्रहलाद प्रहलाद मतलब को महान आनंदमय, आह्लाद का मतलब आनंद। तो वो नाम हिरण्यकशिपु उसका लड़का को दिया प्रहलाद, और हिरण्यकशिपु का सोचता कि तो मेरे जैसे सुखी होगा मेरे लड़का, तो ऐसे शराब पीने से, व्यभिचार करने से, दूसरों को कष्ट देने से, गौ हत्या करने से, तो मेरे जैसे बड़ा असुर होगा और ऐसे आनंदित होगा। लेकिन प्रहलाद जब गर्भ में था, उनकी माता का गर्भ में था, तो नारद महाराज की शिक्षा से अलग प्रकार का आनंद प्राप्ति मिले और प्रहलाद का आनंद कृष्ण कृष्ण था। तो इसलिए वो सही है कि प्रहलाद प्रहलाद थे, मतलब विशेष सुखी थे, परंतु वो सुख जिस प्रकार सुखी थे प्रहलाद, उससे हिरण्यकशिपु का बड़ा दुख हुआ। हिरण्यकशिपु तो बहुत बहुत कृच कष्ट लेके कृच साधन करके तो इतना सा सत्ता मिला कि पूरा जगत निवासियों को उत्पीड़न कर सकता, और वो हिरण्यकशिपु का सुख था। और ऐसे ही सोचा कि अभी मैं स्वतंत्र हूं, कोई मुझको किसी नहीं कर सकते, मैं जो भी करना चाहता हूं करता हूं, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ये आसुरिक स्वभाव का प्रतीक हिरण्यकशिपु था। वास्तव में तो सुखी नहीं था, क्योंकि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है। हिरण्यकशिपु तो इतना बलवान होते हुए भी, इतना ऐश्वर्य प्राप्त कर चुके भी, तो फिर भी चिंता में परिमयम च प्रलयांत उपाश्रय, तो हमेशा बहुत चिंतित रहता था। लेकिन प्रहलाद तो सच सुखी था, और उसको देखने से हिरण्यकशिपु का दुख बढ़ गया कि ये प्रहलाद मेरे आदेश पालन नहीं करते, विष्णु की भक्ति करते हैं, वो मेरा शत्रु है, मेरे अपना पुत्र फिर भी मेरा शत्रु है। तो प्रहलाद का आह्लाद जो कृष्ण नरसिंह है, कि प्रहलाद सुखी थे कृष्ण भक्ति में, तो उसी बात से हिरण्यकशिपु का बड़ा दुख था। तो प्रहलाद महाराज आज नरसिंह की कथा होनी चाहिए, परंतु नरसिंह भगवान भी चाहते हैं कि इनके भक्त की प्रशंसा करना, इनकी भक्त की प्रशंसा करने से नरसिंह भगवान और विशेष आनंदित होते। और यदि हम नरसिंह भगवान की प्रशंसा करेंगे तो साथ में प्रहलाद महाराज की प्रशंसा करना होने चाहिए। तो बड़ा है भगवान, छोटा है भक्त, परंतु भगवान का विचार में उनका भक्त उनसे बड़े हैं, तो ये भक्ति की रहस्य है। तो हिरण्यकशिपु का विश्वास नहीं था कि कोई ऐसे भगवान है जो मुझको वध कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला कि किसी मानुष देवता या पशु मुझको वध नहीं करेगा, और दिन का समय में नहीं, रात का समय में नहीं, मैं मार नहीं दूंगा, और किसी मकान के अंदर या बाहर मेरा मृत्यु नहीं होगा। तो ऐसे बुद्धिमान ऐसे आपने को विचार किया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, अति बुद्धिमान हिरण्यकशिपु इतने सा आशीर्वाद ब्रह्मा से प्राप्त किया, जिससे कोई उसको बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरी बुद्धि से भगवान की बुद्धि बहुत अधिक है। तो भगवान ऐसे रूप में आया जो मनुष्य का रूप नहीं था, पशु का रूप नहीं था, देवता का रूप नहीं था, नाराहरी रूप जो पहले अकल्पनीय था और आज तक जो हिरण्यकशिपु जैसे असुर है विश्वास नहीं करते कि ऐसे रूप हो सकते। तो हम विश्वास करते यदि भौतिक वैज्ञानिक नियम से संभव नहीं है तो कैसे हम विश्वास करते हैं कि ऐसे रूप हो सकते हैं? वो सब वैज्ञानिक नियम कौन बनाए? भगवान। भगवान सब, भगवान का मतलब वे स्वतंत्र है, पूर्ण शक्तिमान है, सब कुछ जो वे करना चाहते कर सकते। और हमारा कोई अधिकार नहीं ऐसे कहने की भगवान ऐसे नहीं कर सकते। तो यदि किसी काम है जो किसी व्यक्ति नहीं कर सकते तो वो व्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान हमारे नियम से नियंत्रित नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता शब्द की परिभाषा है कि जो करना चाहते कर सकते। और किसी व्यक्ति भगवान को ना नहीं कर नहीं बोल सकते, तुम ऐसे ही नहीं कर सकते। तो भगवान हमारी कल्पना के अतीत है। जो भगवान विश्वासी है ये सब बात आसान है, सरलता से ग्रहण करते हैं। और जो अविश्वासी है बहुत तर्क करते हैं, तो उनका तर्क करने से उनका कुछ फायदा नहीं होता। वो कहानी है नहीं कि एक बार वो नारद मुनि वैकुंठ के पथ पर था और एक मूची नारद को देगा, वो पूछो नारद नारद कहा जा रहा हूं? वैकुंठ जाता हूं भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए। और दूसरा पंडित ब्राह्मण नारद से पूछो कहा जा रहे हैं? वैकुंठ जाता हूं वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए। तो वो पंडित नारद को बताया कि वो भगवान नारायण को कहो कि मैं कुछ दिन के बाद मैं जाऊंगा तो मेरे लिए उचित स्वागत करने का बंदोबस्त करना। और नारायण को कहो कि मैं ब्राह्मण हूं, शुद्ध हूं, तो मैं वैकुंठ जाऊंगा और शायद मैं भी वैकुंठनाथ होऊंगा। ऐसे ऐसे मायावादी लोग सोचते कि मैं मुक्त हूं और मैं भगवान के समान हूं या भगवान मेरे से छोटा है। तो नारायण भगवान के पास जाकर नारद मुनि बहुत स्तुति स्तव ऐसे किया और भगवान वैकुंठनाथ नारद को बोले कि वो दोनों वो पंडित ब्राह्मण और मुची दोनों को कहो कि मैं वैकुंठ में एक क्या बोलते वो सूच सूच क्या बोलते सूची सूची का नीडल सुई सुई हिंदी में तो उसमें कुछ सूत्र नहीं डाला एक हाथी डाला ठीक है। तो नारद वापस जाकर पंडित के पास बोला कि नहीं वो दूसरी बात भी है कि वो पंडित को कहो कि मुझे मालूम नहीं वो कब आएगा मेरे पास वो उसका हक नहीं है वो भक्त नहीं है बहुत बहुत बहुत जन्म लगेगा वो मुझे मेरे पास इस बार आएगा। तो वापस जाकर वो पंडित को बोले कि नहीं एक्चुअली वो भगवान मुझको बताया कि इस बार तुम नहीं आएगा तो अगले बार नहीं तीसरी बार नहीं तो कब कब नारायण क्या बोले तो नारायण भी जो सब कुछ जानते है सर्वज्ञ है मुझको बताए कि वे भी नहीं जानते थे कि तुम कब जाएगा वहा क्योंकि तुम्हारा अधिकार है क्या मेरा अधिकार नहीं है मैं पंडित हूँ मैं ब्राह्मण हूँ यज्ञ करता हूँ शास्त्र पाठ करता हूँ मैं निर्मिष भोजी हूँ क्या वो मुझे विश्वास नहीं है कि तुम भगवान के पास गए है तो झूठ बोलने वाला हो नारायण क्या किया वो तुम जब नारायण के पास गए वो नारायण क्या करता था उस समय तो नारद बोले कि वो एक सुई में से एक हाथी डाला क्या वो क्या बकवास बोलते हो जाओ यहां से विश्वास नहीं किया। फिर मुची के पास जाकर वो मुची नहीं पूछे कि मैं कब जाऊंगा नारायण के पास तो नारद को बहुत सत्कार करके उनके चरण में दंडवत प्रणाम करके पूछे कि नारद आप इतना भाग्यशाली हो भगवान के पास गए तो नारायण क्या वो आप जब गए वो नारायण क्या करते थे और नारद बोले कि वो एक सुई में से एक हाथी डाला ओ मेरा भगवान इतना महान है ऐसा तो आप कैसे विश्वास करते ऐसे संभव नहीं नहीं भगवान के लिए सब कुछ संभव तो कैसे विश्वास कर तो देखो मैं एक वट वृक्ष के नीचे मेरा काम करता हूं और एक छोटा सा बीज में भगवान एक विशाल वृक्ष रहते हैं तो अगर ऐसे ही कर सकते हैं तो क्यों सुई में से तो हाथी नहीं डाल सकते तो ऐसे ही भक्तों का विश्वास है कि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और भगवान की बुद्धि भगवान की शक्ति असीम है इसलिए भगवान सब कुछ कर सकते ऐसा नहीं है किसी काम जो भगवान नहीं कर सकते तो इसलिए हम नमस्ते नरसिंहाया बोलते नमस्ते हम नमन करते हम नहीं बोलते कि हे नरसिंह मैं भी तुम्हारा समान हो जैसे हिरण्यकशिपु का विचार था कि मेरे अपना बल से मैं भगवान के समान हूँ भगवान से बड़ा हूँ इसलिए वो प्रहलाद का आचरण से हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि सब कुछ जो हिरण्यकशिपु किया, जितने भी प्रयास किए प्रहलाद को वध करना तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, और उससे भी हिरण्यकशिपु और विशेष क्रोधित था कि तो प्रहलाद तो कुछ भी चिंतित नहीं थे, वो सब कुछ जो हिरण्यकशिपु किया उससे प्रहलाद महाराज तो कुछ भी चिंतित नहीं थे। तो उसको मार डालो ओ बदमा, और प्रहलाद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे, उसको फंसी लगा हरे कृष्णा और कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हिरण्यकशिपु विशेष गुस्सा हो गया कि मेरी शक्ति से मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इतना सा कष्ट लेके, इतना सा तपस्या करके, इतना सा बल मिला, और वो छोटा सा लड़का तो कुछ भी तपस्या कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसकी शक्ति मेरे से अधिक है, इसलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछा तो कहां से शक्ति मिलते हो। तो ऐसे कहने से हिरण्यकशिपु का स्वीकार था कि प्रहलाद से वो पराजित था। कहां से तुम्हारी शक्ति मिलते हो? और प्रहलाद क्या, वो प्रहलाद का उत्तर से हिरण्यकशिपु और बहुत गुस्सा हो गया था कि जिनसे मैं शक्ति मिलते हो तो वहां से भी तुम शक्ति मिलते हो, हमारी शक्ति का स्रोत और तुम्हारी शक्ति का स्रोत एक ही है, सब शक्ति का स्रोत सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु है। हिरण्यकशिपु विष्णु नाम मत कहो, नहीं जानता कि पुत्र का धर्म है पिताजी को परेशान नहीं देना, विष्णु नाम कहने से ओ इतना खराब लगता है। तो प्रहलाद बहुत प्रयास किया वो हिरण्यकशिपु को समझाना, लेकिन हिरण्यकशिपु तो सख्त असुर था, इसलिए तो सदुपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो भक्तों प्रहलाद महाराज जैसे नमस्ते नरसिंहाया, नरसिंह को नमन करते, यदि हम नरसिंह को नमस्ते नहीं करते, नमन नहीं करते, तो हम छोटे छोटे हिरण्यकशिपु जैसे इस भौतिक संसार में रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हमारा हल होगा, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना, ऐसे हल होते हैं। उसका कारण क्या है कि हम बार बार जन्म जन्मांतर दुख मिलते, हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त नहीं होते, क्योंकि हम प्रहलाद जैसे नरसिंह में पूरा विश्वास नहीं करते। नृसिंहम आदिम शरणं प्रपदे, हम पूरा शरण नहीं लेते भगवान नरसिंह के चरण में। तो क्या करना है इस घर संसार से मुक्त होने के लिए, क्या करना है? तो सामान्यतः मुनि ऋषियों बहुत दीर्घ काल में बहुत कठिन तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए। और हिरण्यकशिपु को दीर्घ काल में कठोर तपस्या किया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, भुक्ति विशाल भौतिक तथाकथित सुख प्राप्त करने के लिए। तो जो ऐसे ही तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए, उनका स्वभाव हिरण्यकशिपु का स्वभाव जैसे है, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। तो खाली एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से वो सब पाप जो भवबंधन का कारण है तो पूरा क्षय होते। उनका विश्वास नहीं है कृष्ण भगवान में, उनका विश्वास है कि मैं अपना बल से मैं माया से मुक्त होऊंगा, और मुक्त होऊंगा मुक्ति के बाद मैं नारायण के समान होऊंगा। तो ऐसे सोचना असुरिक है, इसलिए ये नई रविंदाक्ष विमुक्त मान स्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण परंग भदंग तथा पतंत्य धन्नाज युष्मदंग। तो ऐसे मुनि ऋषि गण जो कृच तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए, और आत्मा को विमुक्त हूं मानते हैं, ऐसे लोग तो आधा मुक्त होते हैं, परंतु वो मुक्त जैसे अवस्था से फिर पतित होते इस भौतिक संसार में आते हैं। क्यों? उनका दोष है कि वे पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का आदर नहीं करते। तो इस नृसिंह चतुर्दशी महोत्सव सब वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महोत्सव पालन करने से हम घोषणा करते हैं कि सब कुछ जो भौतिकवादी हम कहते हैं कि विश्व की उत्पत्ति किसी कारण से नहीं थी, तो ऐसे ही बड़ा विस्फोट था और उसके पहले कुछ नहीं था, कोई भगवान नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होते हैं, ये सब नास्तिक के बाद हम पूरा अग्रहण करते, या हम उसमें हमारा विश्वास नहीं है। हम क्या समझ सकते भगवान है कि नहीं, हम स्वयं की बुद्धि से हम कैसे ही समझ सकते, क्योंकि भगवान विशाल है और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। तो कैसे हम समझ सकते भगवान है कि नहीं? तो जो भक्त है वे विश्वास करते हैं। और जो अभक्त है भी विश्वास अविश्वास करते हैं, वे सब बोलते हैं कि आधुनिक विज्ञान से हम प्रमाण लाया तो कैसे महान विश्व था और ऐसे विश्व की सृष्टि हुई और हम टेलीस्कोप से देखा, कोई भगवान नहीं देखा, माइक्रोस्कोप से हम छोटे छोटे चीजों को देखा, कोई भगवान को नहीं देखा, तो कोई प्रमाण नहीं है भगवान। तो ऐसे ही नास्तिकों का विश्वास है और भक्तों का विश्वास है कि भगवान हमारी स्थूल बुद्धि, हमारी स्थूल इंद्रियों से देखना अनुभव करना संभव नहीं है, भगवान हमारी बुद्धि से अतीत है। तो अभक्तों तो किसी अवस्था में किसी चीज में प्रमाण नहीं मिलते कि भगवान है, और भक्तों तो सभी चीजों में प्रमाण मिलते कि भगवान है। तो कैसे इतना विशाल विश्व चलते रहते हैं, अगर कोई चलाने वाला नहीं है, चालक नहीं। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नैना कौन्तेया, जगत भी परिवर्तित है। नास्तिक के बाद है कि ईश्वरीय तो खाली केमिकल्स है, रसायन है, और मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो। और विश्वासी जन का विश्वास कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन इत्यादि केमिकल्स नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं और मेरा सनातन संबंध है सनातन भगवान के साथ, कृष्णस्थु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत रूप है, कर्म रूप, मत्स्य रूप, वराह रूप, नारहरि रूप, बहुत रूप है, असंख्य रूप है, मूल रूप है कृष्ण, परम माधुर्य विग्रह है कृष्ण। और कृष्ण नारहरि रूप में भी आते हैं, भक्तों का विश्वास है, और विश्वास से भक्ति करते हैं, और भक्ति से भक्तों भगवान का अनुभव मिलता है। भक्ति तो केवल काल्पनिक नहीं है, आप सब अपनी भक्ति करने से, भक्ति करने से आप सब भगवान का अनुभव करते करते नहीं, शायद पूरा अनुभव नहीं है लेकिन अनुभव है, नहीं तो कैसे आप भक्ति कर, अगर भक्ति में कुछ नहीं था तो कैसे आप भक्ति में इतने सारे साल रह सकते। कुछ लोग कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते तो कितने साल ये कृष्ण भक्ति मार्ग में हो, तो अभी मैं बोलता हूं तो 40 साल के अधिक। फिर मुझसे पूछते तो उससे कुछ महसूस करते, कुछ अनुभव होते, और मेरा जवाब है अगर कुछ नहीं था तो मैं कैसे इस मार्ग में रह सकता, अगर कुछ नहीं मिला तो क्यों मैं इस मार्ग में रहता, क्योंकि इसमें कुछ तपस्या है। एक्चुअली तपस्या नहीं है लेकिन आधुनिक युग के लोग का विचार में तो सुबह सुबह उठना, मांस मछली अंडा नहीं खाना, चाय नहीं पीना, ओ, ओ, कितना बड़ा तपस्या है, टीवी नहीं देखना, ओ। लेकिन वो सब हम करते और हम कष्ट से नहीं करते, आह्लाद आनंद से हम सब कुछ करते। ये बहुत आनंदमय मार्ग है। तो हम सुख मिलते प्रहलाद महाराज की कृपा से, जिनका नाम है विशेष आनंद, इनका नाम का अर्थ है। तो प्रमाण है कृष्ण भक्ति क्या सच है या मिथ्या या काल्पनिक, नहीं। हम सब नारहरि की कृपा से हम अनुभव करते हैं। इतने सारे भक्त तो नरसिंह के सामने प्रार्थना करते हैं और कि नारहरि उनकी प्रार्थना सुनते हैं, भक्तों दिल में महसूस करते हैं कि कितना भाग्य आए, कितना दयावान है श्री नरसिंह, विशेषकर इस नरसिंह मायापुर नरसिंह। इनका रूप उग्र होते हुए भी उनका स्वभाव बहुत दयालु है। इस मायापुर धाम दया का धाम है, भगवान का मूल स्वभाव है भक्तवात्सल्य। इनके भक्तों के प्रति बहुत दयालु भक्त है, विशेषकर इस मायापुर धाम में। तो इस मायापुर धाम में इस नरसिंह, नरसिंह भी है नृसिंहपाली, नवद्वीप धाम में नृसिंहपाली में नरसिंह भगवान है, और जोगपीठ में भी लक्ष्मी नरसिंह है, और इस्कॉन का नृसिंह वो आसपास मायापुर बामन फुकर हुलागढ़ स्वरूपगंज उस आसपास के लोग बोलते हैं इस्कॉन, इस्कॉन है नृसिंह। तो इस नरसिंह बहुत बहुत दयालु है, और विशेषकर इस दिवस पर आप नरसिंह के चरण में प्रार्थना कर सकेंगे। और विशेष तो प्रतिदिन नरसिंह भगवान इनके भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, भक्तों की आध्यात्मिक कामनाएं पूरी करने के लिए प्रस्तुत है। परंतु विशेषकर आज वे भक्तों की प्रार्थना सुनेंगे। तो भक्तों का प्रार्थना क्या होने चाहिए? ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेजस तेजस आविर आविर्भाव वज्रनाक वज्रदंश कर्माशय रंध रंध मोग्रस ग्रस ओं स्वाहा अभयम अभयम आत्मनिर्भूयष्ट अंश। इस प्रकार प्रहलाद महाराज नरसिंह के चरण पर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान नरसिंह, आपका रूप उग्र है, भयानक है, वज्र नख नखों और दांतों तो वज्र जैसे है, जिसमें से आप असुर हिरण्यकशिपु वध्य, तो ऐसे मेरे हृदय पर बहुत आसुरिक इच्छाएं हैं। तो जैसे वो आसुर हिरण्यकशिपु को वध किया, तो उस प्रकार भी आप वो सब भौतिक कामनाएं जो हमारे भव बंधन का कारण है वो सब कुछ नष्ट कर दो। इस प्रकार भक्तों भगवान नरसिंह देव के चरण पर प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। श्री नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।